Düellocu John Watzek. Seslendiren Akın Altan. Jen'in dinlemeye koyulduğu zaman susmuş, soluğunu bile tutmuştu. Sessizlik, Virginia malikanesinin duvarlarından içeri adeta sızdı ve orada kaldı. Lawrence yeniden, ''Burasının senin için biraz fazla ıssız olduğunu düşünmüyor musun?'' diye sordu. Jen'in yavaşça gülümsedi. ''İyiyim, gerçekten iyiyim.'' dedi. ''Üzülme, her şey yolunda. Yine de...'' durdu ve kaygılı bir sesle ekledi. ''Buraya gelmemiz gerekirdi. Bütün paramızı benim için harcadıktan sonra gidecek başka bir yer yoktu, değil mi? Daha doğrusu var mıydı hayatım?'' Lawrence kısa bir duraklamadan sonra fikrini söyledi. ''Hayır, fakat buranın nasıl terk edilmiş bir yer olduğunu unutmuştum. Eğer çok güzel, güzel ve eski bir ev. Hatta yeniden resim yapmaya bile başlayabilirim burada.'' Pencereden dışarı bakmaya başladı. Pencere yuvarlaktı ve bir geminin lümbozunu andırıyordu. Dışarıda sadece batıya doğru uzanan orman görünüyordu. Bir süre sonra kımıldadı ve arkaya dönerek, ''Burada kim bilir ne güzel fikirler gelecek aklına.'' dedi. ''Ben de yazı yazdığın zaman yalnız bırakacağım seni. Gerçekten.'' Lawrence'ın oturup dinlendiği mutfak masasına doğru yürüdü. Erkek paketleri açarken de akşam yemeği için hazırlık yapıyordu. Yemekler konserve kutularından çıkıyordu ama hepsi masanın üstündeki çini tabaklara güzel güzel konmuştu. Lawrence, paketlerden battaniyeleri ve gece yatacakları yastıkları çıkardığı sırada Jen'in de hemen çini tabakları çıkartıp yıkamıştı. Yemek odasında her yer açılmamış kutularla doluydu. Buna karşılık çini tabaklar tertemiz masanın üstünde duruyor, Jen'in de onları zevkle seyrediyordu. Kendisiyle birlikte daima bu lüks görünüşü getirirdi. Bu, onun kişiliğinin bir parçası, onu güzel ve sevimli bir kadın yapan özelliğiydi. Gözleri halsiz, boş ve çıplak odanın içinde dolaştı. Gelirken getirdikleri eşyalar burayı pek doldurmayacaktı. Evin içinde fazla eşya olmadığı için de her yerde sesler yankı yapacaktı. Pencerelerden gözlerini kaçırdı. Dışarıda yavaş yavaş kararmaya başlayan gökyüzü, çevrede türlü gölgeler yaratmaya başlamıştı. Ev, eski bir Virginia ailesinindi. Burası, Lawrence'a saf kanatlar yetiştirirken iflas eden babasından kalmıştı. Evin etrafını çevreleyen dönümlerce arazi uzun bir süre önce satılmıştı. Ev ve etrafında kalan küçük bir arazi satılamıyordu. Lawrence, çocukluğundan beri uzak kaldığı bu eve sonunda dönmeye karar vermişti. Evin arkasındaki uzun çayırların arasında hala eski ahırlardan arda kalan yıkıntılarla atların bağlandığı taşlara rastlanırdı. Ayrıca kölelere ayrılmış barakalar ve hücreler de olduğu gibi duruyordu. Arazinin az ilerisinde üzerinde ufak bir köprü bulunan ince bir su akardı. Bu suyun öteki yakasında da yaban otlarının ve kır çiçekleri arasında taşlarının gizlendiği eski bir mezarlık vardı. Kaybolmaya yüz tutmuş mezar taşlarının ötesinde bir de küçük koru uzanıyordu. Jen'in bir ara taşların üstünden akan su sesleri arasında başını kaldırdı. Şimdi akşam sessizliği çöktüğü için akan suyun sesi daha bir keskinlikle işitiliyordu. Lawrence, Jen'in ürperdiğini anladı. Kendisi suyun sesine çocukluğundan beri alışıktı. ''Biraz paramız olunca hemen buradan çekip gideriz.'' diye karşısındakini avutmaya çalıştı. ''İyi, iyi.'' dedi Jen'in. Ama büyük yatağın içine girdiklerinde her yanı zangır zangır titriyordu. ''Soğuk mu?'' diye sordu Lawrence. ''İstersen daha sokul bana.'' ''Yok yok, çok iyiyim. Uykum da var. İyi geceler Lawrence.'' ''Sana da iyi geceler sevgilim.'' Jen'in pencereden içeri girip karşı duvara vuran ay ışığına baktı. Sonra ansızın derin bir soluk alarak kocasına iyice sokuldu. Batıl inançları olduğundan ay ışığının yatak üstünde parlamasını pek ayda yormamıştı. Korkuyla ''Uyuyamıyorum.'' diye fısıldadı. ''Ne olur. Pencereye bir şey ört Lawrence. Bir şeyle kapat şu pencereyi de. Ay dışarıda kalsın. İçeri girmesin.'' Bu sözler üzerine kocası yataktan kalktı ve odanın ortasına kadar gitti. Ceketini pencereye astıktan sonra düz bir sesle ''Oldu mu acaba Jen'in?'' dedi. ''Şimdi daha iyi.'' diye belirgin bir rahatlıkla konuştu. ''Çok çok iyi oldu. Teşekkür ederim hayatım. Artık uyuyabilir misin? Yoksa kolonya ya da başka bir şey getireyim mi sana?'' ''Hayır hayatım,'' dedi. Ardından hafifçe gülümsedi. Artık kendisini güvenlik içinde hissediyordu. Odanın karanlık olması onu bir parça rahatlatmıştı. ''Hemen yanıma gel de sana sarılıp iyice bir rahatlayayım.'' O haftanın sonuna kadar bütün eşyalar yerleşmiş, perdeler asılmıştı. En yakın komşuları bir mil kadar uzaktaki bir çiftçiydi. Lawrence, çiftçinin oğlunu etraftaki otları kestirmek için tutmuştu. Kızı Trisa'yı da evdeki gündelik işleri yapmak, temizliğe yardım etmek için kiralamıştı. Jenny'le birlikte haftada iki kere kasabaya inerek yiyecek ihtiyaçlarını alıyorlardı. Mektuplarla süt her gün eve kadar geliyordu. Artık her şey yoluna girmiş, Lawrence da düzenli bir çalışma hayatına koyulmuştu. Karısı durup dururken onu rahatsız etmek için bahaneler yaratmıyor ve öğle yemeklerini bile bir tepsiye koyarak sessizce odasına getiriyordu. Fakat çoğu zaman tepsiyi kapının dışında bırakmayı huy edinmişti. Lawrence bir gün öğleden sonra aşağı kata indi. Jenny'ni gündüzleri ender görüyordu. Karısı oturma odasındaki halının üstünde bağdaş kurmuş oturuyordu. Dışarıda sabahtan beri durmadan yağan yağmur hala durmamıştı. Karısını öyle şömine dibinde ve halının üstünde oturur görmek eski günlerini hatırlatmıştı. Annesi de orada oturup vatan kurtaran aslan ya da Kral Arthur'un şövalyelerinden türlü hikayeler anlatırdı. O da tıpkı Jenny gibi ateşe dalar, yüreği adeta bir kor olur yanardı. Ama şimdi şöminede ateş yoktu. Yalnızca küller vardı. Jenny geldiğini duymadı ve önündeki bir şeyle uğraşmasını sürdürdü. Dışarıdan sızan hafif ışığın altında bir Dürer tablosunun kızlarına benziyordu. Normal ölçülerde pek güzel değildi ama kendine göre bir havası vardı ve insanları etkileyen bir tipti. Karısını bu kadar ilgilendiren şeyin ne olduğunu merak etti. Yere çok eskiden kalma bir satranç tahtası koymuştu. Tahtayı ters çevirmişti ve cilalı tarafında bir bardak baş aşağı duruyordu. Sağ elinin iki parmağı bardağın yukarıda bulunan alt tarafında geziniyordu. Lawrence seyrederken bardağın Jenny'nin elleri üstünde olduğu halde kendi ekseni etrafında hafifçe döndüğünü fark etti. ''Ne yapıyorsun öyle Jenny?'' diye sordu. Jenny beklenmedik bir tepkiyle ''Hayır, hayır!'' diye bağırdı. Lawrence ayaklarının ucuna basarak yavaşça odaya girdi. Sanki uyuyan birini uyandırmak istemiyormuş gibi hareket ediyordu. ''Seni rahatsız mı ettim? Ne yaptığını bilmiyordum hiç.'' dedi. Jenny ''Ah!'' diye kendini toparlamaya çalıştı. Düzensizce soluk alıyordu. Bardağı kaldırdı ve yere koydu. Lawrence kadının satranç tahtasının ters yüzüne alfabedeki bütün harfleri mürekkeple yazmış olduğunu gördü. ''Hiç bu şekilde haberleşmemiş miydin?'' diye sordu Jenny. ''Annemle ben bunu küçükken çok yapardık. Tabii o ölmeden önce.'' ''Kiminle haberleşme?'' ''Yakındakilerle.'' Lawrence'ın böyle bir soruyu sormasını pek garipsemişti. ''Annemle beraber babamla böyle haberleşirdik. Babam bazen garip arkadaşlar da getirirdi. Annem de onun hala sağlığındaki gibi olduğunu söyler ve eve de hep garip garip adamlar getirdiğini anlatırdı.'' Lawrence, ''Fakat Jenny?'' diye konuşmaya girmek istedi. ''Elbette. Sen ve doktor bunu annemin gerçeklerden kaçmak için yaptığını söyleyeceksiniz.'' Ansızın Jenny'nin annesini düşündü. Tabiata bağlı ve soylu bir kadındı. Çok iyi yetiştirilmişti fakat kocası Charles nehrinde yelkenle gezerken boğulunca öğrenciler için bir yatılı yurt açmıştı. Jenny'ni çok pahalı okullara göndermişti. Bütün emeli kızının bir gün ünlü bir şarkıcı, oyuncu ya da ressam olmasını sağlamaktı. Öleceğine yakın Jenny'nle Lawrence'ın evlenmesine çok memnun olduğunu açıklamıştı. Jenny kocasına gülerek bakıyordu. Fakat bu gülüşünde şaşırtıcı bir hava vardı. ''Bir kere denesene.'' dedi. ''Burası çok güzel, eski bir ev. 1690 yılında inşa edilmiş. O zamandan beri burada yaşayanları ve ölenleri düşün hele bir. Bazıları hala çevrede dolaşıyor. Bazılarının yakınlarda kalıp diğerlerinin niçin gittiğini bir türlü anlayamıyorum ama bu her yerde böyle. Bir kere dene. Bakalım seninle konuşacak biri çıkacak mı?'' Lawrence, "Peki," dedi ve kendini gülmeye zorladı. Halının üstüne, karısının yanı başına oturdu ve elini tuttu. Avucunun içindeki el hemen kaçtı ve tahtayı kendi önüne çekti. "Şimdi iki parmağını bardağın üstüne koy," dedi karısı. Çabuk çabuk anlatmaya başladı. "Sonra kendini serbest bırak ve bardak hareket edince parmağını sakın üstünden çekme. Bırak, bardakla beraber gitsin. Dediğini yaptı. Fakat bu işe bir türlü inanmıyordu. Bir an önce karısına bu gece erken yatmayı ya da bir sinemaya gitmelerini söylemek istiyordu. Ama beklemeye koyulduğunda Jenny'nin kendinden geçmeye başladığını gördü. Parmakları kristal bardağın üstündeydi. Odada alışılmamış bir sessizlik vardı. Ansızın bardak oynamaya başladı. Eli bardağın üstünde hareket ediyordu. Bardak hafif bir yuvarlak çizerek doğru N harfine gitti. Sonra oradan kalkarak O'ya kadar hafif bir hareketle kaydı. Tekrar N'ye, oradan O'ya ve yine N ve O'ya gitti. Sonra bardak ani bir hareketle üzerinde bulunan eli tahtanın kenarına doğru itti. Jenin okudu. No, no, no. Hayatım, hayır dediğine göre seninle konuşmak istemiyor. Lawrence, sakin görünmek istemesine karşılık bunda pek başarılı olamadı. Sinirli bir hareketle cebinden sigara çıkarttı ve yaktı. Kim benimle konuşmak istemiyor Jenin? Roderick Jameson. Binbaşı Roderick Jameson. Bir zamanlar burada yaşamıştı. Sen odaya geldiğin sıra ben onunla konuşuyordum. Amerikan Kurtuluş Savaşı sırasında, Yorktown Meydan Savaşı'nda öldüğünü söylemişti bana. Arka taraftaki ufak mezarlıkta gömülüymüş. Yarın bir gidip mezar taşını bulacağım. Lawrence soluğunu tuttu. Evin arka tarafında mezarlık olduğunu Jenny'ne söylememiş ve oradaki otları da kestirmemişti. Fakat herhalde dolaşırken orayı bulmuş ve mezar taşının üstündeki yosunları temizleyerek Roderick Jameson adını okumuş olmalıydı. Ama ailede hiç bu addan söz edildiğini duymamıştı Lawrence. Anlıyorum, dedi. Ama biliyorsun Jenin, bardak senin kuvvetinle hareket etti. Sen içinden söylemek istediğini bardağa söylettin. Aklı sıra bir çocuğu kandırırcasına karısını kandırmaya çalışıyordu. Belki hayatım ama bu gelen haberi gerçek dışı yapmaz değil mi? Bunu oraya kim getiriyor? Hadi bakalım, cevap ver. Durdu, bakıştılar. Üzülme hayatım. Binbaşı Jameson'la aramızda hiçbir şey yok. Dediğine göre birçok kadınla düşüp kalkmış ve bu yüzden de sayısız düello etmiş. Bunları dedikten sonra coşkun bir kahkaha attı. Kimse sözlerinin bütününe inanamaz onun. Fakat bunları uydurduğunu söylediğinde bana çok kızıyor ve bardağı kaldırdığı gibi duvara fırlatıyor. Lawrence'ın şaşkınlığına rağmen karısı başını omzuna dayadı ve göğsüne doğru uzandı. İkisi de Lawrence'ın hızla atan kalbinin sesini duyuyorlardı. ''Seni seviyorum.'' dedi Lawrence. Bir yandan da karısının sırtını okşuyordu. Jenin, ''Biliyorum.'' dedi ve yüzünü kocasına doğru uzattı. Dudakları sıcak ve ıslaktı. Jenin hem gerçek hayatta hem de gerçek dışı hayatta yaşayabilecek bir tipti. Lawrence karısını kollarının arasına aldı ve aylardan beri duymadığı bir sıcaklığı duydu. ''Bunun ne kadar kızdırdığını bilmiyorsun.'' dedi Jenin. Gece Jenin uyuduktan sonra Lawrence'ı bir süre uyku tutmadı. Karısının sıcak soluğunu yanaklarında hissediyordu. Jenin'i bu satranç tahtası üstünde yaşadığı uydurma dünyadan uzaklaştırmak için bazı yollar düşündü. Eski günler aklına geldi. Birlikte Washington'daki ufak bir apartmanda yaşadıkları 4 yılı hatırladı. Bu arada 2 kitap yazmış ve ikisinde de başarılı olmuştu. Jenin de kendi işine pek bağlanmıştı. Broadway'deki tiyatrolara gidiyor, buralardan defterine notlar alıyor ve yaz mevsiminde yapılacak tiyatro işlerini yazıyordu. Sonra 1 yıllık resim çalışması, bir reklam şirketinde yaptığı işler ve yazdığı basit fakat gerçekten çağdaş şiirler aklından geçti durdu. Ansızın şehir hayatından soğumuş ve köye çekilmeyi uygun bulmuştu. Karısının hatırı için New Hampshire'a gitmişler ve burada Jen'in resim çalışmalarını sürdürmüştü. Lawrence'a gelince, o her yerde yazabilirdi. Hiçbir şey umurunda değildi. Denize bakan eski evlerinde Jen'in 1 düzine kadar tablo yaptı. Fakat mahalli resim sergisinde derece alamayınca bir daha eline fırçasını ve paletini alamadı. Sonra New England'daki uzun kış süresinde karısında bir sinir hastalığı baş gösterdi. Bu yüzden Boston, New York ve Washington'daki bütün doktorları dolaşmışlardı. Paraları bitince de kalkıp buraya gelmek zorunda kalmışlardı. Lawrence karısına kasabayı ziyaret etmelerini, haftada iki kere sinemaya gitmelerini söylemişti. Fakat Jen'in her seferinde kocasına sinemaya ya da gezmeye yalnız gitmesini söylüyor ve evden dışarı çıkmak istemiyordu. Hayatından memnundu. Hatta kocasını da hayatından memnun olduğuna inandırmak için boyalarını çıkarmış, resim yapmak için hazırlamıştı. Lawrence her dakika karısının resim yapmaktan bıkacağını düşünüyordu. Ancak bunun tam aksine Jen'in bu işe var gücüyle sarılmıştı. Yeni yaptığı bir tabloyu bitmeden kocasına göstermeyeceğini de söylemişti. Lawrence da karısını resim yapmakla uğraşır görünce seviniyordu. Ama yine de o içeride çalışırken Jen'in satranç tahtası ve bardakla oynadığını çok iyi biliyordu. Karısını kızdırmak istemediği için fazla üstüne gitmiyor, hatta arada sırada Roderick Jameson'dan haber olup olmadığını bile soruyordu. Ancak Jen'in kocasının bunu bir jest olarak yaptığını anlamazlıktan geliyor ve sanki Roderick Jameson gerçekten yaşıyormuş gibi cevaplar veriyordu. Bir pazar günü Jen'in Çin'i yemek tabaklarını yıkarken, bunları hep kendisi yıkar, Trisa'ya bu işi kesinlikle vermezdi, Lawrence yürüyüşe çıkacağını söyledi ve doğru köprüden geçerek ufak mezarlığa yöneldi. Hemen mezar taşının başına gitti. Taşın civarındaki otların üstünde birileri gezinmişti. Anlaşılan Jen'in buraya gelmiş olmalıydı. Fakat taşın üstündeki yosunlar adın okunmasını engelliyordu. Jen'in nasıl okunmuştu peki? Bunu anlamak için yosunları iyice sildi. Fakat sadece birkaç harf okunuyordu. Jamie. Pazartesi sabahı kasabaya yalnız başına alışveriş yapmak için gitti. Trisa, ben gelinceye kadar sen burada kal. Eğer hanım seni eve göndermek isterse sakın gitme. Gelince sana iki günlük para vereceğim, dedi Lawrence. Kasabaya geldiğinde doğru tarih müzesine gitti. Görevli kadın gerçekten güzel bir arşiv tutuyordu. Çok eski günlerden beri devam eden bu arşiv, kasaba ve civarında yaşayan ünlü kişilere ait her şeye kayıt düşerdi. Ayrıca müzede Kurtuluş Savaşı'ndan önceye kadar uzanan hatıra eşyaları da vardı. Kadın dosyaları karıştırdıktan sonra sararmış bir kağıt buldu ve ''Binbaşı Roderick Jameson'' dedi. ''Bu adı hatırladım. İşte burada da yazdığına göre kasabada doğmuş ve civarda yaşamış. Ünlü bir düellocu. Yorktown'da bir olayda öldürülmüş. Galiba Lafayette tarafından.'' Artık Roderick Jameson gerçek olmuştu. Fakat mezar taşının üstündeki yosunlar silinmediğine göre Jen'in onun orada gömülü olduğunu nereden biliyordu? Buradaki müzeye de gelmemişti. Çünkü kasabaya hiç yalnız indiği yoktu Jen'in. Geriye bir tek şey kalıyordu. Belki taban arasında bulunan eski kitap ve notlar arasında Roderick Jameson'la ilgili bir takım şeyler vardı. Lawrence yukarıya yıllardan beri çıkmamıştı. Zaten orada bulunan notlar, kitaplar ve defterler de belki 200 yıldan beri tozlar içinde kalmıştı. Taban arasına çıkıp bakmaktan vazgeçti. Herhalde orada da Jameson'la ilgili bir şeyler bulamayacağından çekinmişti. Jen'in bir gün, ''Gün geçtikçe Roderick seni iyice kıskanmaya başladı, sevgilim.'' diye konuştu. Lawrence lafı değiştirdi. ''Bugün yayın evinden bir mektup aldım. Kitabımı beğenmişler fakat üstünde biraz daha çalışmamı istiyorlar.'' ''Ay çok kötü bu.'' ''Ne yapalım? Bir süre daha burada kalıp çalışmamız gerekiyor.'' ''Öyle mi? Ben zaten buradan ayrılmak istemiyorum.'' ''Sahi mi?'' dedi Lawrence da. Kendini tutamamıştı. ''Burada vakit geçirmek güzel. Böyle bir yeri hiç görmemiştim. Hayatımın sonuna kadar burada kalabilirim.'' Lawrence güldü. ''Tabiatı seviyorsun.'' dedi. Biraz olsun rahatlamıştı. Jen'in esrarlı bir gülümsemeyle kocasına döndü. ''Evet, artık alıştım. Şimdi işe yaramaz.'' ''Aklı eksik bir kadınım ben.'' dedi. ''Öyle demek istemedim, Jen'in. Zaten hiçbir zaman öyle değilsin sen.'' ''Evet, öyleyim.'' dedi Jen'in. Yattığı hamakta sallanmaya başlamıştı. Parmakları da iplerin arasında dolaşıyordu. Her biri güçlü ve kemikliydi. Uzun tırnakları boyalıydı. Süslenmeye meraklıydı çok. Kocasının yaptığı aynalı dolabın önünde saatlerce durur, süslenirdi. ''Bana yıllar önce bunu anlatman gerekti.'' Sesinde suçlayan bir ton vardı. ''Roderick bir kadının faydalı olması gerekmediğini söylüyor. Hele benim gibi bir kadının. Ona göre kadının bütün görevi süslenmek ve güzel görünmekmiş.'' ''Öyle mi?'' Lawrence bu konuşmadan hiç hoşlanmamıştı. Ama ses de çıkarmıyordu. ''Peki Başka neler söylüyor? Karısının oynadığı yeni oyunu iyiden iyiye anlamak niyetindeydi. Ah, durmadan hep kendisinden söz ediyor. Bana düellolarını ve aşklarını anlatıyor. Onu kadınların kocalarıyla alay etmek, onları küçük düşürmek amacıyla aşk yaptığı için suçluyorum. Fakat o bunu inkar etmiyor. Peki, tabanca mı yoksa kılıç mı kullanmış düellolarda? Jen'in bir an durakladı. Bunu da pek söylemiyor. Daha doğrusu silahları üzerine hiç konuşmuyor. Bir gün kendisine bu düellolarda her zaman centilmen olmadığını söyledim. Uzun süre benimle dargın kaldı, konuşmadı. Sonra geri geldiğinde çok iyi tabanca kullandığını ve tek eliyle 6 adam öldürdükten sonra Yorktown'da vurulduğunu anlattı. 27 yaşındaymış öldüğü vakit. Fakat çok daha genç gösteriyor. Hatta senin hiç olmadığın kadar genç. 6 adam. Hepsi de kadınların kocaları ha? Diye sordu Lawrence. Gerçekte bu Jen'in yeni bir numarasıydı. Kocaları pek sevmezdi ve kan almaktan da hoşlanmazdı. Romantik flört devresini her şeye üstün tutardı. 3 ya da 4 koca. Kocalarını öldürdükten sonra kadınlara ne olduğunu sordum. Hemen bana gözlerim ve kirpiklerim üzerine iltifatlar yağdırarak lafı değiştirdi. Niçin? Gayet güzel kirpiklerim var. Galiba sana aşık oldu. Hem de deli gibi. Seninle nasıl bir düello ayarlayabileceğini düşünüyor bütün gün. En çok da senin yüzüne eldivenle vuramadığına üzülüyor. Belki bardağı yüzüme vurabilir canım. Bu hiç de fena bir fikir değil sevgilim. Bunu tavsiye edeceğim. Onun nasıl birisi olduğunu görmek ister misin? Ansızın heyecanlanmıştı Lawrence. Nasıl birisi olduğunu mu? Jen'in kocasının elini tutarak oturma odasına kadar götürdü. Pencerenin yakınında bir sehpa üzerinde kocasına göstermeden çalıştığı resim vardı. Sehpayı kocasına doğru çevirirken bir yandan da üzerindeki örtüyü kaldırıyordu. Tuvalin üstünde genç bir adamın başıyla omuzları vardı. Sarı saçları uzundu. Saçlar kulaklarını örtüp yakalarına kadar iniyordu. Soylu bir yüzü, ince bir çenesi ve hafifçe gülen dudaklarıyla eski bir asilzadeyi andırıyordu. Gözlerinden başka her yeri güzeldi. Gözleri karaya çalar maviydi. Lawrence'ın gözleri tablodaki gencin gözlerine takıldı. Sanki emir veriyordu. Lawrence, gözlerin derinliğine bakınca Jen'in Roderick James'ını gülerek çizmediğini anladı. Bu, karısının yaptığı en güzel resimdi. ''Çok güzel olmuş.'' diye atıldı. ''Yani şimdi bu binbaşı Roderick James'ın öyle mi?'' Jen'in hafifçe güldü. ''Ta kendisi. O da çok benzediğini söylüyor. Sadece yakışıklılığı fazla benzememiş. Ona kendini beğenmesinden sıkıldığımı söyledim. Yeni bir tablo daha yapmalısın. Bu çok güzel olmuş çünkü. Belki yaparım.'' Tablonun üstünü kapatırken kadının sesi normale dönmüştü. Akşam Jen'in uyuduktan sonra Lawrence, karısını tedavi eden Washington'daki doktora durumu anlatan uzun bir mektup yazmaya koyuldu. Bu ıssız yerde Jen'in hastalığı hayli garip bir şekil aldı. Bütün vaktini hayal kurmak ve düş görmekle geçiriyor. Ev işi bir satranç tahtasının aracılığında hayali konuşmalar ve haberleşmeler yapıyor. Bunları çok yadırgıyorum. Son kelimede kalem, kağıdın üstünü çizdi ve Lawrence kağıdı ocağa atıp yaktı. Jen'in kahvaltıda, ''Roderick, senden ayrılmam gerektiğini söylüyor.'' diye esniyerek konuştu. ''Senin beni anlamadığını söylüyor. Ayrıca onun hakkında sana anlattıklarıma inanmadığını ve benim deli olduğumu sandığını da belirtiyor. Doğru mu bunlar?'' Lawrence, elindeki kahveyi dökmemek için fincanı daha sıkı tuttu. Eli titremişti. Acaba Jen'in onun mektupla uğraştığını, sonra yaktığını ve içinde yazılı olanları görmüş müydü? Zorla gülümsedi. ''Sahi mi? Peki başka neler anlatıyor?'' ''Aldırma canım, daima bir şeyler hayal ediyor işte.'' dedi. Jen'in ayağa kalkıp kocasını öptü. Günün geri kalan kısmında da neşeli göründü ve hiç Roderick'ten söz etmedi. Gecesine Lawrence uyandığında karısının aşağıya indiğini fark etti. Yataktan kalktı ve sessizce merdivenlerden inip oturma odasının kapısının kenarındaki karanlığın içine gizlendi. Jen'in kağıt parçaları ve bir iki odunla bir ateş yakmıştı. Odadaki tek ışık bu ateşten geliyordu. Kendi kendine konuşup gülüyordu. Bardak satranç tahtasının üstünde hareketsiz duruyordu. O kadar yavaş sesle konuşuyordu ki Lawrence hiçbir şey anlamadı. Odada sanki başka birisi konuşuyor gibiydi. Hatta bu hafif mırıltı belki de rüzgarın sesiydi. Fakat karısının dudakları oynuyordu ve gözlerinde yıllardan beri görünmeyen bir pırıltı vardı. Bütün günkü yapmacık neşesine karşılık şimdi gerçekten neşeli görünüyordu. Üstüne güzel bir gecelik ve ona uyan bir sabahlık giymişti. Kolları bileklerine kadar iniyor ve yakası da mavi bir kurdeleyle bağlanıyordu. Ansızın Jen'in elini yakasına götürdü. Sanki yanında oturan birisi yakasını bağlayan kurdeleyi açmak istiyordu. Sonra kadın başını iki yana salladı ve itiraz edermiş gibi bir şeyler mırıldandı. Lawrence karısının yerinden kalktığını görünce hemen yukarı çıkıp bir koşu yatağın içine girdi. Kalbi hızla atıyor, başı ağrıyordu. Jen'in kısa bir süre sonra odaya döndü. Yüzü yeniden eski haline gelmişti. Karısı yanına yatarken Lawrence onun hala heyecan içinde olduğunu hissetti. Ne olursa olsun Jen'in bu işi rol olarak yapmıyordu. Kadında bazı değişiklikler oluşmaktaydı. Uyurken konuşuyor, ''Koş, koş, koş!'' diyordu. Bir ara hıçkırdı ve başı yastıktan aşağıya düştü. Lawrence ertesi sabah tekrar doktora mektup yazdı ve Trisa'ya emanet etmeyip kendisi götürüp postaya attı. Doktordan gelen cevapta Jen'in hemen kendisine getirilip yeniden tedaviye alınması isteniyordu. Ayrıca mektupta Jen'in daha iyileşmeden tedavinin yarım bırakıldığı belirtilmekteydi. Lawrence, doktordan ne yapması gerektiğini öğrenmek istemişti ama doktor bunu söylememiş, hemen Washington'a gelip tedavi edilmesi gerektiğini yazmıştı sadece. Lawrence bir saat kadar banka cüzdanına baktı. Oysa içindeki rakamları okumak için cüzdana öyle uzun boylu bakması yersizdi. Pencereden dışarıya Jen'ine döndü. Evin etrafında güzel, biçilmiş çimler vardı fakat kadın daima küçük akarsuyun öteki tarafındaki uzun çayırlıkta gezinmekten hoşlanıyordu. Bazen de saatlerce korulukta dolaşıyordu. Acaba Roderick James'ına orada mı rastlamıştı? Sinirleniyordu Lawrence, yumruklarını sıkmıştı. Karısının bu hareketleri ona da etki ediyor muydu yoksa? Fakat her şeye rağmen karısı gerçekten bir sevgilisi varmış gibi davranıyordu işte. Jen'ini bugüne kadar böylesine güzel görmemişti. Bütün varlığını bir güzellik sarmıştı. Artık eskisi gibi kendi kendini yemiyor, içinden gelen sıkıntılarla etrafını rahatsız etmiyordu. Başı yukarıda, kendinden emin bir havada yürüyordu. Bu hastalıklı günlerindeki gibi arada sırada sinirli hareketler ve birbirleriyle bağdaşmayan jestler yapmıyordu. Lawrence, doktorun mektubunu cevap vermek için cebinden çıkardı. Fakat tekrar yerine koydu. Aklından Virginia tatili geçti. Sıcak havayı, mavi gökyüzünü düşündü ve ileride yürüyen karısını gördü. O gün bütün öğleden sonrasında çalıştı. Akşam yemeğinde de karısının her zamanki gibi çini tabaklarda hazırladığı yemeğin başına oturdu. Lawrence, yemekte Jen'in satranç tahtası üstündeki kristal bardağı kullandığını ve yemek boyunca bardağı elinde tuttuğunu fark etti. Karısı az yemek yiyor fakat durmadan içiyordu. Bardağın kenarında dudakları tutkuyla dolaşıyordu. Yorucu bir günün akşamında içilen şarap Lawrence'a uyku vermişti. Jen'i yarı açık gözlerle izliyordu. Jen'in yemeğin üstüne brandili şeftali tatlısı getirdi. Kadın hizmet ederken sanki aşığına hizmet ediyormuş gibiydi. Ama Lawrence bu aşığın kendisi olmadığını çok iyi biliyordu. Yatağa yattıklarında yağmur yağmaya başlamıştı. Damlaların sesi evin damında çınlıyor ve pencerelerden rüzgarın uğultusu duyuluyordu. Şimşekler odanın içinde çakıyordu sanki. Gök gürültüsü ise yatağın yanında patlıyordu. Jen'in hemen uyumuştu. Fakat kocasını bir türlü uyku tutmuyordu. Yatağın içinde durmadan dönüyor ve sigara üstüne sigara yakıyordu. Ancak bir iki nefes aldıktan sonra hemen söndürüyordu. Sırt üstü yatağa yatınca zaman zaman çakan şimşeklerin yavaşça ve gitgide odanın içine yaklaştığını fark etti. Rüzgar iyice artmıştı. Tam bu sırada panjurlardan biri korkunç bir gürültüyle pencereye çarptı. Lawrence ayağa kalktı, pencereyi açıp panjuru kapattı. Pencereyi kapatıp arkasına döndüğü zaman Jen'i hemen yanında gördü. Karısı kendisine bakıyordu. Jen'in yüzünde korkunç bir ifade vardı. Lawrence tek kelime konuşamadı. Sanki karısı kendisine öldürücü bir nefretle bakıyordu. Kısa süren sinirli bir havadan sonra kadın arkasını döndü ve karanlığın içinde merdivenlerden aşağıya doğru inmeye başladı. Lawrence bir cep feneri aradı. Fakat bulamadı. Karanlıkta karısını izlemeye koyuldu. Merdivenlerde gıcırdayan iki basamağın garip sesini duyduğu halde kadın geri dönmemişti. Bunun üzerine Lawrence karısının uykuda yürüdüğünü anladı. Evin ön kapısı açıktı. karısını dışarıya doğru izlemeye devam etti. Yağmurdan titremeye başlamıştı. Fakat önünde giden Jenny'nin hiçbir şey hissetmediği belliydi. Saçları ve o güzel geceliği rüzgarda gerilere doğru uçuyor ve ara sıra çakan şimşeklerle aydınlanıyordu. Lawrence, karısının eskiden kölelerin kaldığı bölmede bulunan çukurlar ve taşlara doğru yürüdüğünü fark edince, arkasından bağırıp uyandırmak zorunda olduğunu hissetti. ''Jenny!'' diye bağırdı. Sesi rüzgara karışıp yankılandı. ''Jenny!'' Kadın sesi işitince durdu. Lawrence sadece beyaz geceliği görebiliyordu. Lawrence, ''Bekle!'' diye tekrar var gücüyle bağırdı. Kadın, ''Çok yavaş yürüyorsun Roderick!'' dedi. Sonra da korkunç bir zafer çığlığı atıp, ''Yakala beni!'' diye haykırdı. Kocasından uzaklaşıp koşmaya başladığı zaman da, ''Koş, koş, koş!'' diye çığlıklar atıyordu. Lawrence, karısının uykuda konuşmasını hatırladı. Koştu. Jen'in deliklerin arasından sanki her yeri biliyormuş gibi geçiyordu. Arkasından da Lawrence koşuyordu. Anlaşılan gideceği yeri de biliyordu. Ansızın köprüye doğru koştu. Herhalde ruhların akarsudan geçemeyeceklerine inanıyordu. Öteki tarafa geçince kendinden emin bir şekilde gülmeye başladı. Şimdi korulukla kadın arasında çok az bir mesafe vardı. Üstelik burada da sabaha kadar Lawrence'dan saklanabilirdi. Adam kemiklerine kadar ıslanmıştı. Jen'in de onun gibi olmalıydı. Böyle kalırsa zatüre olabilirdi. ''Jenny!'' diye korkuyla bağırdı. ''Beni bekle! Jenny! Çok ağırsın! Çok!'' diye kadın cevap verdi. Fakat yine de biraz durdu. Hala şimşekler çakıyordu. Şimşeklerin ışığında Jenny'nin yüzünü gördü. Gözleri açıktı. Geceliği vücuduna yapışmış, saçları yüzüne dolanmıştı. Lawrence hiç durmadan koşmaya devam etti. Kadın harekete geçmeden ona varmalıydı. Koştu. Tam kollarını uzatıp karısını yakalayacağı sırada yerden bir el, ayak bileğini yakaladı. Lawrence kendini havada uçuyormuş gibi hissetti. Öne doğru düşerken mermer taşında yıkıldığını gördü. Şimşeklerin ışığında taşın üstünü okuyabiliyordu. Bu, yosunlarını temizlediği taştı. Üstünde şu harfler vardı. Jamie. Sonra alnı başının bütün ağırlığıyla mermerin üstüne çarptı. Sabah gündelik işleri yapmaya gelen Trisa, oturma odasına girdiği vakit Jenny'yi yerde halının üstünde otururken buldu. Kadının kucağında kocası vardı. Adamın başı kanlar içindeydi. Jenny'nin üstünü çıkarmamış, ıslak gecelikle oturuyordu hala. Soğuk şöminede yarısı ıslanmış bir satranç tahtasıyla kırık bir bardağın parçaları vardı. Trisa içeri girerken Jenny'nin başını hafifçe kaldırdı. ''Beni sevmiyordu.'' diye yavaş bir sesle konuştu. Trisa söyleneni zorlukla işitmişti. ''Benimle hiç ilgilenmiyordu. Zaten kadınlarla bir ilgisi yoktu. Beni öldürmek istedi. Öldürmek istedi.'' Bu, Jenny'nin söylediği tek ve son mantıklı cümleydi. Son.